الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتصرف في خلقه كما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو ہم اپنی سانسوں کے خود مالک ہوتے ان گھڑیوں کے ہم مالک خود ہوتے جیسا چاہتے پھر گزارتے یہ وقت کا دھارا ہمارے بس میں ہوتا اسے روکنا اسے موڑنا اسے چلانا یہ لگام ہمارے اگر ہاتھ میں ہوتی تو پھر اس وقت کو جیسے چاہتے گزارتے صبح اور شام ہمارے ارادے سے آتی اور جاتی گھڑیاں اور گھنٹے پل پل لمحہ لمحہ ہم سے پوچھ کے اگر چلتا تو جیسا چاہتے پھر خرچ کرتے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہے جو اس سارے نظام پر بڑی قدرت کے ساتھ حاوی ہے اور بے خطا حکمرانی کر رہا ہے. میں اپنا سانس روکنا چاہوں نہیں روک سکتا, میرا اپنا پھیپھڑا پھٹ جائے گا. اور وقت کی گھڑیاں گزرنے میں میری گھڑی کی ٹک ٹک کی محتاج نہیں ہے, میں اپنی گھڑیوں کی سوئیاں توڑ دوں. لیکن وقت کی تیز رفتاری کو میں کیسے بریک لگاؤں؟ ہر آنے والا پل مجھے مار رہا ہے, ہر منہ سے نکلنے والا سانس وہ مر رہا ہے. میرے اندر ہر وقت کمی آ رہی ہے, کمی آ رہی ہے. کسی اور نے بھیجا, کب آنا چاہتے تھے, کوئی درخواست دی تھی, کبھی چاہا تھا, کبھی مانگا تھا, اب آ گئے ہیں, اب مرنا نہیں چاہتے. بوڑھا بھی نہیں چاہتا, ریڑی والا بھی نہیں چاہتا, بادشاہ بھی نہیں چاہتا, لیکن دیکھتے ہیں کہ موت کا وار بلا خطا کام کر رہا ہے. آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے کہ کہاں دکھوں کے گھر میں بھیج دیا, آمد ہی رونے کے ساتھ ہے. آئے تو روتے ہوئے آئے, ہر بچے کی پہلی آواز وہ ہنسی نہیں ہوتی, رونا ہوتا ہے. وہ لوگوں پہ مسکراہٹ لے کے نہیں آتا, وہ آہ و بکا لے کے آتا ہے. گویا ہر آنے والا بچہ باوجود اس کے کہ وہ شعور نہیں رکھتا, وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ میں دکھوں کے گھر میں آ گیا, کہاں بھیج دیا. جب شعور بیدار ہوا تو اسلام آباد بھلا لگنے لگا, دنیا میں جی لگنے لگا, تو اچانک ایک دم آہ و فغاں کا شور اٹھا اور ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا وجود چارپائی پہ بے حس و حرکت نظر آیا. معصوم بچہ پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, آج وہ پہلے دن موت دیکھ رہا ہے. میں نے 6 سال کی عمر میں پہلی موت دیکھی تھی, پتہ ہی نہیں تھا موت کسے کہتے ہیں, غم کسے کہتے ہیں. سب کو روتے دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ایک وجود بے جان ساکت, ہمارے خاندان کا سب سے بڑا. تو لہٰذا جھٹکا لگا, یہ کیا ہو گیا, نیند اڑ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, چلتے پھرتے وجود ایک دم نہ چلنے کے باوجود اور 100,000 جہد و کوشش کے باوجود بازی ہارتے ہیں. کیوں, کیا ہو گیا, نیند ہو گئی ساری رات, میرے باپ مرحوم کا بیٹا سو جاؤ, ان کو نیند نہیں آ رہی. شام کے وقت وہ حادثہ ہوا, رات آنکھوں میں کٹ رہی ہے. یہ پہلا نشان پڑا ہے ایک شفاف آئینے پر, ایک لکیر لگی ہے ایک دل کے آئینے پر کہ یہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہاں یہ بھی ہوتا ہے. اب ہم جانا نہیں چاہتے پر دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں لوگ جا رہے ہیں, تو ایک دن تو ہم بھی چلے جائیں گے، تو پھر یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آئے ہائے، میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ایک واقعہ پھر دوبارہ اثر نو مجھے 40 سال پیچھے لے گیا. تو میری بھتیجی چھوٹی وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے کہ چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی کچھ 3.5 سال عمر، 4 سال، یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی. تو کہیں نہیں فوت کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے سمجھانے کے لیے کہا مر گئی. اب اسے کیا پتا مرنا کیا، تو موت کیا مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں. تو اس نے کہا اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں، میرے سامنے لیٹی پڑی ہیں، یہ بولتی کیوں نہیں اور یہ روتے کیوں ہیں؟ کھلبلی مچ گئی، طوفان آ گیا، پرسکون پانی میں پتھر پڑا، حادثے کا اب یہ موجیں کبھی نہیں تھمیں گی. لیکن پھر بھی انسان کوئی ایسا بھولا ہوا اور نادان ہے کہ یہ اس ٹوٹ جانے والے جہان سے ہی جی لگائے رکھتا ہے، اس چھوڑ جانے والی نگری سے ہی چمٹنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ ہر طرف موت کے وار ہیں، پیر و جوان، بوڑھے چھوٹے، مرد عورت، سبھی تو جا رہے، آنے کی تو ترتیب ہے، بیٹا باپ، دادا پردادا، جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے. بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی کہے پیر و جوان نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیا قسم ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی، خواہشات لامحدود، ساری دنیا کا بھی کوئی مالک بن جائے اور ہر آن ہر پل اس کی ہر خواہش اس کی چاہت سے بھی اعلیٰ درجے پر پوری ہوتی چلی جائے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ یہ بھی مر جائے گا، اس کو زور کیسے کریں؟ کیا علاج ہے؟ 100 برس جیے یا 1000 برس جیے، ہم کیا جیتے ہیں؟ چند سنیے ہیں، چند شامی ہیں. ہم سے پہلے لوگ جیے جن کو اللہ نے لمبی عمریں دی، پر کیا وہ اپنی خواہشات پوری کر کے دنیا سے اٹھے؟ خواہشات لامحدود، زندگی مختصر، خواہشات کی حد کوئی نہیں، اور اسباب اور زندگی گنے چنے ہیں. تو ہر آدمی حسرتیں سینے میں لے کر ہی مرتا ہے، تو پھر یہ جنون کیوں ایسا ادھورا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ کیوں مر گیا؟ یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ تو موت مانگتا ہے، لیکن کہیں جو راستہ بھول گئی ہے، یہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور اس سے آخر ٹکراتی ہے. کیوں؟ ظالم کے ظلم پر کوئی پوچھنے والا نہیں، مظلوم سے سختہ ہوا ہر پل زندہ رہ کر بھی مرتا ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں. کیوں کیوں؟ یہ سوالیہ نشان، سوالیہ نشان ساری دھرتی کے صفحات پر نقش ہے، جواب کوئی نہیں. یہاں اللہ جواب دینے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے اور اپنے علم کے خطا کے ذریعے سے اس گچھی کو سلجھاتا ہے کہ زندگی کی ابتدا بھی اللہ نے کی ہے اور اختتام بھی اللہ کرتا ہے، اور موت تمہیں مارتی نہیں، ایک جہان سے اگلے لا ابدی لا فانی جہان میں تم منتقل کرتی ہے، جہاں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دفن کیا. آہا، جب حضرت فاطمہ کا وقت آیا تو ایک روایت کے مطابق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہوئے کسی کام، تو فاطمہ سے فرمایا غسل کا پانی رکھو. انہوں نے پانی رکھا، غسل فرمایا، فلاں کپڑے نکالو، کپڑے پہنے، امیر شاہ خاص کمرے کے بیچ نکل، انہیں بیچ نکل گئی، اس پہ لیٹ کر منہ کر کے فرمایا میں اب مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا ستر کوئی نہ کھولے. تو یہ کہہ کر ختم. اوپر سے حضرت علی آئے، کہانی ختم ہو چکی ہے. تو خادمہ نے عرض کے یہ فرمایا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. مرنے کے بعد یہ فرمایا میرا کندھا بھی ننگا نہ ہونے پائے. یہ تو زندہ عورتیں کندھے کا سارا جسم نکالنے کے لیے تیار ہوئی پڑی ہیں، کپڑوں سے باہر آنے کی تدبیریں ہیں، اور وہ مر کے بھی کہہ فرماتی میرا کندھا بھی ننگا نہ ہونے پائے. قبر میں جب اتارا تو قبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، یا فاطمہ. اب کون جواب دے، یا فاطمہ کہاں سے جواب آئے؟ اگر جواب نہیں آیا تو آنا بھی نہ تھا. فَقَحَ مَالِي وَقَفْتُ عَلَى الْقُبُورِ مُسَلِّمَا قَبْرُ الْحَبِيبِ فَلَا يَرُدُّ جَوَابِي. آج کیا ہوا فاطمہ کو؟ کیا ہوا؟ جواب ہی نہیں. ایک پکار پہ لبیک کہنے والی صدا و صحرا ہو رہی ہے، جواب کوئی نہیں. احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحباب. کیا زیر زمین جا کر لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں، کیا ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، کیا محبتیں پھلا دی جاتی ہیں، کیا زیر زمین جا کر سر بہن دوسرے کو بھول جاتے ہیں؟ ہاں ہاں یہی ہے. لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات خلیل. آج یہ بات سامنے آ گئی کہ ہر ساتھ یہاں ٹوٹ جانے کے لیے ہے، ہر جوڑ یہاں توڑ میں بدل جانے کے لیے ہے، ہر سنگم یہاں افتراق کے لیے ہے. کوئی ہمیشہ سنگ نہیں چل سکتا، یہاں ہر سنجوگ کا اختتام ہے فرقت کی شکل میں، جدائی کی شکل میں. اور آج مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کہ کوئی کتنا ہی لمبا ساتھ رہ لے آخر تو جدائیاں آ جاتی ہیں. ان نفس قاضی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا تھا، اور انہی ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا. آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا، اور آج مجھ پر یہ پیج کھل گیا کہ یہاں دوستی سلامت نہیں رہتی. اور ایک دن تیرا بھی چراغ گل ہو جائے گا، ایک دن تو بھی اے علی زندگی کی بازی ہارے گا. پھر زیر زمین جانے کے بعد رونے والے ہوں یا رونے والیاں ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو میرے بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ فنا کی چوک ہے. تو قدر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیکھ بدیش پھر مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلا سربارا، کیا کیوں ہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہاں گانے والیوں کو نہ سنو، رونے والیوں کو سنو. ہاں ہاں سجی ہوئی باراتیں نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، اسلام آباد کے محل نہ دیکھو، اسلام آباد کے قبرستان کو دیکھو، زمین پر اکڑنے والوں کو نہ دیکھو، زیر زمین چورا چورا ہونے والوں کو تصور ملاؤ. میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا، قبروں کے نشان تک مٹا دیے گئے، ہواؤں نے ان کے نشان مٹا دیے، زمانے کی گردش نے ان کو تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا. جن بچوں کو جنم ہوتا ہے نا، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ماں تھی جو ہمارے لیے راتوں کو جاگتی تھی، کھانا گرم رکھا کرتی تھی، آنے پر تازہ روٹی پکا کے دیتی تھی، میرا بیٹا آئے گا تازہ کھانا کھلاؤں گی. جنہوں نے اتنے ناز اٹھائے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی انسان مرنے کے بعد بھلا لیتا ہے. میرے بھائیو، چند دن ہیں، چند گھڑیاں ہیں، یا اللہ کو ساتھ لے لو یا اس گندی دنیا کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھی بناؤ گے تو سچا ساتھ ملا اور وفاؤں والا ساتھ ملا، ہر پل ہر دم ہر سنگ تمہارا ساتھ نبھا کے دکھائے گا، اور ان سونے چاندی کے ٹھیکروں کی پوجا کرو گے اور اس کی دوڑ لگاؤ گے اور اس کے اندھیروں کو روشنیاں سمجھ کر بھاگو گے، اس کے سراب کو پانی سمجھ کر اگر تم اپنی رفتار کو تیز کرو گے تو سوائے حالاتوں کے کچھ نہ پاؤ گے۔ تسرا بن بقیع یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، کچھ نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں دنیا کی بازی جیت سکا، یہاں کا جیتنا ہارنے کے لیے ہے، یہاں کی بلندیاں پستیوں کے لیے ہیں، یہاں کی اونچائیاں، ہاں یہاں کے فراز، یہاں کی بلند پرواز یہ نیچے جانے کے لیے ہے، اس لیے تو فراز کے ساتھ نشیب ہے، بلندی کے ساتھ پستی ہے، کوئی جہاز کتنا ہی بلند اڑے زمین پر ہی اترتا ہے، کسی بھی آگے ہٹو بچوں کے کتنے شور کیوں نہ ہو آخر کیڑوں کی غذا بنتا ہے اور آخر تہ خاک ہو جاتا ہے، اور پھر قبر کی تپش اور کیڑوں کے خوفناک حملے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے دنیا کو حوث کی نظر سے نہ دیکھ، قبر میں سب سے پہلے جس چیز کو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہی ہوتی ہے، یعنی خوفناک سوراخ بن جاتے ہیں۔ ارے قبر کو چھوڑو، چند دنوں کے بعد جب جوانی دامن چھوڑا جائے اور بڑھاپا ڈیرے ڈال دے، اب ذرا شیشہ تو دیکھو، پہلے تو گھنٹوں دیکھتے تھے تو جی نہیں بھرتا تھا، کبھی اس زاویے سے کبھی اس زاویے سے، کبھی شیشے سے پیچھے شیشہ رکھ کر آگے سے بھی دیکھ رہے پیچھے سے بھی، کیسی لگ رہی ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، اب تو مرد بھی عورتوں کی طرح متوالے ہیں زیب و زینت کے، کیوں جب کوئی کام نہیں رہا تو عورتوں کی طرح زیب و زینت ہی کام بن گیا ہے۔ چند دن تو گزرے تھے، ذرا شیشے کے سامنے آؤ تو صحیح، آئے ہائے پکار اٹھو گے، نہیں نہیں یہ میں نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، تو ہی ہے، پر آج بڑھاپے کی مکڑیوں نے تیرے اوپر چھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے، اب اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے، تم ہی رہو گئی جوانی، ڈھل گیا سورج، سورج نصف النہار پہ آیا ساتھ ہی ڈھلنے لگا، ہواؤں کے رخ بدلے اور باد نو بہار چلی اور پتیاں اور پھول مہکے مسکرائے، چند دن نہیں گزرے تھے پھر خزاں کے تھکڑوں نے اسے لہو لہان کیا، اور پھر اصل نقاب کشائی کی، یہ اصل ہے دنیا کی، یہ اصل ہے دنیا کی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفین سے واپسی پر وصیت نامہ لکھوایا اپنے بڑے بیٹے حسن کے نام، اس کے میں چند الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے اس کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، دل کی زندگی کیا ہے، آخرت کی یاد، اللہ کی بات، ونورہ بالحکمہ، حکمت کی باتوں سے نورانی، حکمت سے مراد اللہ کے نبی کے فرمان، اس سے ان کو نورانی بنانا، وقضیہ بالزہد، دنیا کی بے رغبتی سے دل کو طاقتور بنانا، وغللہ بالموت، موت کی یاد کی اسے لگام چڑھانا، وقررہ بالفنا، ہر پل میں اس سے اقرار لینا کہ یہ مر جائے گا تو، مر جائے گا تو، مر جائے گا تو، فنا کا اقرار لے، فنا کا اقرار لے، تاکہ بلندیاں تجھے پستی بھلا نہ دے، اڑان تجھے نشان بھلا نہ دے، ہواؤں کی پرواز تجھے زیر زمین تنگ کوٹڑی بھلا نہ دے، اسے موت یاد دلاؤ، یاد دلاؤ، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنا، وہ صرف ہی دیاریں ان کے ٹوٹے کھنڈروں میں جا، ٹیکسلا چلے جاؤ، تمہارے قریب ہے، ہڑپا چلے جاؤ میرے گھر کے قریب ہے، سندھ والے گھومن جو داڑو چلے جائیں وہ ان کے قلب اور بیچ میں ہے، بھنگور جائیں بیبل جائیں، جاؤ جاؤ وندر فی آثارہم، ایک ایک دیوار کو غور سے دیکھو، وہ شکستہ محراب ہے، وہ ٹوٹی دیوار، وہ اکھڑی ہوئی سڑکیں، وہ ویران حویلیاں، وہ سنسناتی ہوئی اس میں سے گزرتی ہوئی ہوائیں، ان کو غور سے دیکھو دیکھو، پھر ان سے سوال کرو این حلو، تجھ میں رہنے والے کہاں چلے کہاں چلے گئے؟ موہنجو دارو کو دیکھ کے میں دنگ رہ، ایسی سازی کہاں چلے گئے؟ این حلو کہاں چلے گئے؟ جاؤ لاہور کے قلعے سے پوچھو محل کہاں چلے گئے، جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے، جاؤ جاؤ لاڈلی بیگم اور نور جہاں، زیر خاکی تو ہیں تہ خاکی تو ہیں، شیش محل ان کی زندگی کو لمبا کر سکا، شاہی قلعے کی لمبی دیواریں اور آسمان کو چھوتی ہوئی دیواریں، کیا ان کے ایام کو انہوں نے بڑھا دیا؟ پوچھ ان سے میرے بیٹے کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَى قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَى فَإِنَّكَ صِرْتَكَ أَحَدِهِمْ فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِالدُّنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ، ان سے پوچھ کہاں چلے گئے، مکین کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے، وہ کیوں لا مکان ہوئے؟ تو ہر ہر اینٹ تمہیں پکار پکار کر کہے گی ہم دھوکے کا گھر تھے، ہمارا کام ہی دھوکا دینا ہے، ہم نے دھوکا دیا، ہم نے ان کی محفلوں کو اجاڑ دیا، ان کی مجالس کو ویران کر دیا، اور انہیں خوبصورت گھروں سے اٹھا کر زیر زمین کیڑوں کی خوراک بنا دیا، اندھیر کوٹھڑی کی انہیں قید میں قیامت تک کے لیے گرفتار کر کے انہیں مجبور اور بے بس کر کے سلا دیا، ارے میرے بیٹے حسن ایک دن تو بھی مر جائے گا، تو تجھے کیا کرنا ہے؟ میری وصیت کیا ہے تم بچوں کو؟ یہ جملہ سنانا تھا، کبھی آخرت کو نہ بیچنا، دنیا کے مقابلے میں کبھی آخرت کو نہ بیچنا، آخرت سنبھال لینا، اگر کبھی چھوڑنا پڑے دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، کبھی بیچنا پڑے دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، کبھی سودا کرنا پڑے، ایک جاتی ہے ایک کا سودا ضروری ہے، آخرت رکھو تو دنیا گئی، دنیا رکھو تو آخرت گئی، تو بس میری تم بچوں کو وصیت ہے کہ پھر آخرت بچا لینا، دنیا تو پہلی جانے والی چیز ہے، جانے دینا جانے دینا، پہل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے سے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے، بیچ دینا بیچ دینا دنیا بیچ دینا، آخرت بچا لے، ہاں ہاں پھر انہوں نے دنیا بیچ دی، واقعی بیچ دی، آخرت کو بچا لیا دنیا کو بیچ دیا، بڑے بھائی نے بھی بیچ کر لے لو لے لو لے لو ہمیں نہیں چاہیے، چھوٹے بھائی نے بھی کہا کر دو ذبح ساری نسل ذبح کر دو، میں آخرت کا سودا نہیں کر سکتا، لے لو دنیا لینی لے لو، جان لے لو، اولاد لے لو، خون لے لو، آخرت نہیں، اللہ نہیں چھوڑ سکتا، آخرت نہیں چھوڑ سکتا، دنیا چاہے لے لو، نہیں کا امام حسین کے اشعار ہیں، لئن کانت الدنیا تعد نفیسۃ فدار ثواب اللہ اعلی وانبل، اگر تم دنیا کو محبوب جانتے ہو میں آخرت کو محبوب سمجھتا ہوں، اگر تمہیں دنیا حسین نظر آتی ہے تو مجھے جنت حسین نظر آتی ہے، میں ان کا نتیل ابدان للموت انشب فقتل من بالسيف في الله افضل، اگر اس جسم نے مرنا نہیں ہے یہ طے ہے کہ موت کا وار بے خطا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو کے مروں، کہ میری زندگی کی معراج ہے کہ میں اللہ پہ قربان ہو جاؤں، وہی کانت الاموال لترک جمعها فما بال متروک به المرء يبخل. اور اگر پیسہ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ آخر چھوڑ کے مر جانا ہے, سارے مال کی انتہا کیا ہے؟ جوڑتے جوڑتے جوڑتے جوڑتے پھر چھوڑتے چلے گئے, یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا, اور ایک دم سب کسی اور کا ہو گیا. ایک پن میں ہر چیز ترائی. تو اگر مال کو جمع کرنے والا چھوڑ کے ہی مرتا ہے اور مر ہی جاتا ہے تو بڑی احمق دنیا ہے جو چھوڑ جانے والے رزق پر, چھوڑ جانے والی دنیا پر وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, حالانکہ چھڑوانے والا چھڑا لے گا. تو میرے بھائیو, تمہید لمبی ہو گئی, اپنے اللہ کے ساتھ وفائیں کر جاؤ, مختصر زندگی ہے. اللہ کو اپنا بنا لو, وہی کامیاب ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا بنایا, جن سے اللہ راضی ہوا رضوان من اللہ اکبر. اللہ کا راضی ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے, اللہ کا ناراض ہونا ہی سب سے بڑی ہلاکت ہے. اللہ کو راضی کر لو, یہ جہان بھی تمہارا وہ جہان بھی تمہارا. ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک, میرے بندے سارا جہان تو تیرے لیے بنایا ہے. وہ خلقتک لاجلی, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له, یاد رکھ دنیا کی وجہ سے مجھ سے نہ غافل ہوں, اس چند دن کی متاع کی وجہ سے مجھ سے غافل نہ ہونا, بڑے گھاٹے کا سودا ہے, بڑے گھاٹے کا سودا ہے. ابن آدم اطلبنی تجدنی, میرے بندے تو جب جہان کی طلب میں نکلتا ہے تو میری طلب میں کیوں نہیں نکلتا؟ کبھی مجھے چاہا ہوتا تو نے, کبھی مجھے پکارا ہوتا, کبھی مجھے بلایا ہوتا, کبھی میرے سامنے تو گڑ گڑایا ہوتا, کبھی میرے سامنے تو نے لاٹ کیے ہوتے. تیری ماں تجھے کیا لاٹ لڑائے گی جو میں تجھے لڑا دیتا؟ پر ہائے, کبھی تیری خلوت میں میں بھی ہوتا. تیری خلوت میں بھی ظلمت, تیری جلوت میں بھی ظلمت, تیری جوانی بھی نافرمانی, تیرا بڑھاپا بھی نافرمانی. اے ہائے, اس سب کے باوجود اللہ کہتا ہے میرے بندے, پر میں تیرے انتظار میں ہوں, تو جب توبہ کرنے آئے گا میرا در تیرے لیے کھلا ہو. کبھی نہ دیکھے گا کہ میں کہوں نہیں نہیں اب توبہ کا وقت ختم ہے. تو میرے بھائیو, اپنی آخرت کو اصل زندگی بنا کر دنیا میں سے زیادہ راہ کٹھا کرو, عمل کٹھا کرو. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, یتبع المیت ثلاث, میت کے پاس تین چیزیں چلتی ہیں, مالہ اہلہ وعملہ, فیرجع اثنان ویبقى واحد. عربوں میں دستور تھا, جب کوئی مرتا تھا سردار تو اس کی دولت بھی ساتھ لے جاتے تھے, اس کے جانور بھی ساتھ لے جاتے تھے, اس کا سارا خاندان ساتھ جاتا تھا. جب تک وہ دفن نہیں ہوتا تھا تو اس کا سارا مال پڑا رہتا تھا, دفن ہو جاتا تو مال گھوڑے مویشی واپس لائے جاتے اور رشتے دار بھی واپس آتے. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا, میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, مال اولاد. یہ تو عربوں کو پتا تھا, آپ نے تیسرے کا اضافہ کیا, اور عمل اور عمل. پھر کیا ہوتا ہے, دو واپس آ جاتے. تو کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان تینوں چیزوں کو اپنے الفاظ میں اشعار میں بیان کیا, فإني وأهلي والذي قدمت يدي كداع إليه صحبه ثم قائلي لإخوته الثلاثة إذ هم ثلاث إخوة أعين على أمر بي اليوم نازلي فراق طويل غير متفق به فماذا لديكم في الذي هو قائلي. موت نے آ کے حملہ کیا تو سامنے تین شکلیں آئیں, پیسہ اولاد عمل. تم سے کہتا ہے, میرے بھائیو میرے عزیزو میرے بچو, میری دولت میرا عمل, موت وار کر چکی ہے اور آج تک اس کا وار خطا نہیں ہوا, کوئی میری مدد کر سکتے ہو؟ آج اس مصیبت میں میری مدد کر سکتے ہو؟ فقال امرؤ منھم انا صاحب الذی

نے کہا کہو. تو انہوں نے تھوڑی مہلت مانگی اور صبح میں تشریف لائے, آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا تو کھڑے ہوئے, تو انہوں نے ان تینوں چیزوں کو اپنے الفاظ میں اشعار میں بیان کیا. فإني وأهلي والذي قدمت يدي كداع إليه صحبه ثم قائلي لإخوته الثلاثة إذ هم ثلاث إخوة أعين على أمر بي اليوم نازلي فراق طويل غير متفق به فماذا لديكم في الذي هو قائلي. موت نے آ کے حملہ کیا تو سامنے تین شکلیں آئیں, پیسہ, اولاد, عمل. تو ان سے کہتا ہے میرے بھائیو, میرے عزیزو, میرے بچوں, میری دولت, میرا عمل, موت وار کر چکی ہے اور آج تک اس کا وار خطا نہیں ہوا, کوئی میری مدد کر سکتے ہو؟ آج اس مصیبت میں میری مدد کر سکتے ہو؟ فقال امرء منهم انا الصاحب الذي اطيعك فيما شئت قبل التزايل فاما اذا جد الفراق فانني لما بيننا من خله غير واصل فخذ ما اردت الان مني فانني سيسلك بي في مهيل من مهائلي فان تبقني لا تبق فاشقصت فدنني وعجل صلاحا قبل حتف معاجل. تو پیسہ بولا جسے جمع کر کر کر ہڈیاں بھی کھل گئیں, کھر گئیں. پیسہ بولا سے جا کے دل جمع نظر ٹکی کہ یہ ہے وہ عرش کے خزانوں میں سے اتاری ہوئی بات کہ شہنشاہ اعظم اپنی رعایا اور اپنے کارندوں کو خود کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے کہو مجھ سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. کہو کہو یا اللہ, کبھی بھول کے گناہ کریں گے, کبھی جان بوجھ کے گناہ کریں گے, کبھی تو بھول کے گناہ ہوگا, کبھی جان بوجھ کے ہوگا. یا اللہ دونوں حال میں ہمیں معافی دینا, اپنے قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے حکومت کیا کیا نظام بناتی ہے اور وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کیا کیا سکھا رہا ہے. کہو کہو مجھے, کہو مجھے, کہو مجھے, مانگ لو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. کتنی مزے کی بات, یہ نہیں کہ لا تعذبنا یا اللہ ہمیں عذاب نہ دے, یا اللہ ہمیں عذاب نہ دے, نہیں نہیں. یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہو کہ میں تمہیں پوچھوں بھی نہیں, یار ہم سے پوچھ ہی نہ بس. تو ادھر تو فائلیں بنتی ہیں, تحقیقات تحقیقات, اور جھوٹے بھی کیس ڈالو, سچے بھی ڈالو. جو ذرا نظروں سے گرا, پچاس پچاس سال وفائیں وفائیں, ذرا سا شک پڑنے کی دیر ہے بادشاہ ان کی ساری وفاؤں کو رگیت دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں ویران کر دیتے ہیں. صرف شک کی بنیاد پر انہیں تو کتنے مخلص لوگ بادشاہوں کے تاریخ بھری پڑی ہے, شک کی بنیاد پر. شک کی ابو جعفر منصور نے سب سے بڑے محسن, عباسی خاندان کا سب سے بڑا محسن ابو مسلم خراسانی, جس نے بنو کو عباس کی حکومت کی بنیاد رکھی, سب سے بڑے محسن کو خود بلا کے دھوکے سے قتل کروایا. شک پڑ گیا تھا کہ میرے خلاف جا رہا, کوئی نہیں جا رہا تھا, کوئی نہیں جا رہا تھا. اس کو تو ساری جوانی لگ گئی تھی بنو عباس کی حکومت کو سینچنے میں. صرف صرف اس کے حاسدین نے ہوا چلائی, آپ کے مخالف ہو رہا ہے, یہ طاقت پکڑ چکا ہے, خطرہ ہے, خلافت کو خطرہ ہے, کہیں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اور یہ فلاں جگہ یہ کہہ رہا تھا, اور بادشاہ کانوں کے کچے اور حکومت کے بارے میں اور بھی کچے. تو اس کو اپنے دربار میں بلوا کے دھوکے کے ساتھ اس کی تلوار پہلے رکھوا لی اور پھر چار آدمیوں کے ذریعے سے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیا. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں جو وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, جو ہیں ہی پکے نافرمان ان کو کہہ رہا, تو فرمان برداروں کے لیے کیا کچھ ہوگا. کہہ رہا کہو نہ مجھ سے, یا اللہ ہم جان بوجھ کے بھی غلطیاں کریں گے اور بھول کر کریں گے, عذاب تو عذاب ہے, تو ہم سے پوچھنا بھی کوئی نہ. لا تو آخذنا, لا تو آخذنا ان نسینا او اخطأنا. رب اگلی سنو, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پھر کہہ رہا ایک اور بات بھی مجھ سے مانگو, مانگو کہ اللہ پہلوں کو تو نے بڑے سخت کام دیے اور بڑی مشکل ان کو تو نے شریعت دی. یا اللہ ہمارے کام آسان کر دے جو تو نے پہلوں پر مشقت ڈالی, ہم پہ وہ مشقت نہ ڈال. کام کروانے والا کارندوں سے خود کہہ رہا ہے, یہ کہو مجھ سے کہ میں تمہارا کام آسان کروں. اور بھی آگے بھی سنو, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ایک اور بات بھی مجھ سے مانگو, یا اللہ کوئی کام ہمیں ایسا نہ دینا جو ہم کر نہ سکیں, ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں, آسان سے آسان ہمیں کام دے. واف عنا, محنت تھوڑی دے, مزدوری زیادہ دے, کام ہم سے چھوڑا لے اور مزدوری ہمیں زیادہ دے. واف عنا, دوسرا درجہ. واغفر لنا, تیسرا درجہ. وارحمنا, چوتھا درجہ. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آخری جملہ تو ایسا ہے کہ جیسا خود خزانے کا تالا توڑ کر آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, لوٹ لو, لوٹ لو, لوٹ لو, لوٹی پہ گئے, لوٹی پہ گئے. عفو عنا, عفو, عفو کہتے ہیں مٹی ڈالنا, اصل عفو. معافی کہتے تو جی معافی دے دو, معافی دینے کا ہم جو مطلب سمجھ رہے ہیں مفہوم ہمارے محاورے میں ماحول میں وہ مرادی مطلب ہے. اصل عف کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا, چھپانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہو مجھ سے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے. واعفو عنا, واعفو عنا, واعفو عنا, چھپا دے. اللہ تعالیٰ کہہ واغفر لنا, پھر یوں کر, یوں کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانی فائل پھر نکال لے. یہ حکومت والے کرتے نہیں رہتے جو پرانی فائلیں نکال کر پھنسا دیتے ہیں, پرانی فائل نکالی پھنسا دیا. تو واغفر لنا, جب ایک دفعہ مٹی ڈال دینا ہماری فائلوں پر, یا اللہ پھر دوبارہ مٹینوں پر سے اٹھانا, بس پر وہ وہیں چھپی کی چھپی رہ جائے, پھر دوبارہ منظر عام پر نہ آئے. واغفر لنا, پھر اتنے سے تو میرا کام نہیں بنے گا. وارحمنا, اور اپنی عطا کے دروازے بھی کھول دے, اپنی داد و دہش کے دروازے بھی کھول دے, کیونکہ انت مولانا, تو ہی تو ہے ہمارا, اور ہمارا کون ہے تیرے سوا. کھول دے ہمارے لیے, کھول دے. لو بھائی, یہ ایک بحر بر میں واحد بادشاہ ہے جو اپنے خزانوں کے لٹانے کے طریقے چوروں کو بتا رہا ہے. ہم چوری تو ہیں, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, لوٹ لو, لوٹ لو, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہوں گی. ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ یہ اس لیے میرے رب کے عرش کے خزانوں میں سے اترا ہوا کلام ہے کہ خود مالک الملک بادشاہ اعظم اپنی رعایا کو کہہ رہا ہے کہو کام تھوڑا دے, اجرت زیادہ دے. ساری دنیا کے مالک کہتے ہیں کام زیادہ کرائیں گے, اجرت تھوڑی دیں گے, کام زیادہ لیں گے, تنخواہ تھوڑی دیں گے. وہ کہہ رہا کہو مجھ سے میں تمہیں کام تھوڑا دوں, تنخواہ زیادہ دوں, تنخواہ زیادہ دوں, اور مہینے کے لیے نہیں, سال کے لیے نہیں, ریٹائر بھی نہ کروں, ریٹائر بھی نہ کروں. ریٹائر کر دیا تو برباد ہو گیا, ریٹائر بھی نہ ہوں, ابدل آباد کے لیے ملتا رہے, آگے بھی یہاں بھی. فانصرنا علی القوم الکافرین, یہاں بھی ہمیں اونچا کر, آگے بھی ہمیں اونچا کر, یہاں بھی ہمیں بلندیاں دے, آگے بھی ہمیں بلندیاں دے, یہاں کفر کا بول تو پست کر دے, حق کا بول بالا کر دے, اور یہ تین مراحل میں اپنے عیب کے خزانے ہم پر کھول دے. جو رب خود لٹانے پر تیار ہو پھر بھی ہم اس کے آگے نہ جھکیں اور اس سے نہ شرمائیں, تو پھر ہم سے تو جانور ہی اچھا ہو. میرے بھائیوں, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو, یہی تبلیغ کا پیغام ہے. اللہ سے زیادہ مہربان نہ پاؤ گے, اس سے بڑا قدردان نہ پاؤ گے, اس سے زیادہ سخی نہ پاؤ گے جو دینے کے بہانے تلاش کرتا ہو, جو داد و دہش کے دروازے کھولتا چلا جائے. مٹنے نہ پائے, ایک واحد بادشاہ ہے جس کے در پہ سوالی زیادہ ہو تو خوش ہوتا ہے, دنیا کے بادشاہوں کے در پہ جاؤ تو وہ تنگ پڑ جاتے ہیں, دروازے بند کروا دیتے ہیں, دھکے دے کے سائلوں کو نکال دیتے ہیں. اور وہ سچے ہیں, وہ سچے ہیں کہ انسان کا خزانہ محدود ہے, سب کو پورے نہیں اتر سکتے. انکم لن تفعلوا الناس باموالکم, اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا تھا دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو پیسے پر لوگوں کو پورا کر کے دکھا دے, جو پیسے کے معیار پر پورا اتر کے دکھا دے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ صرف اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے جو ہر حال میں پورا اتر کے دکھا دیتا ہے. اس کے جتنے سائل بڑھتے جائیں اتنا خوش ہوتا جاتا, خوش ہوتا جاتا, خوش ہوتا جاتا. اور جتنا سوال میں اصرار کرو, یہ جو فقیر زیادہ مانگے تو ہم تنگ پڑ کے شیشہ چڑھا دیتے ہیں, اور اللہ سے زیادہ اصرار کرو تو وہ خوش ہونا شروع ہوتا ہے, خوش ہونا شروع ہوتا ہے, اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے. اس کے انداز ہیں سننے اور دینے کے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اس کو چپ کراؤ, اس کو چپ کراؤ, جو مانگ رہا ہے فوراً دے دو, اسے چپ کراؤ. جیسے فقیر آپ لوگوں کی دکان پہ جب چڑھتا ہے تو آپ فوراً ایک روپیہ, پانچ روپئے, آٹھ آنے اس کے ہاتھ میں لے کر چلو چلو چلو آگے چلو آگے چلو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے چپ کراؤ, میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا, رب تو اس کا میں ہی ہوں, دے دو جو مانگتا ہے, دے دو دے دو دے دو, آگے کرو آگے کرو اس کو. ایک آدمی مانگتا ہے اور مانگتا ہی چلا جاتا ہے, وہ کبھی راتوں کو اٹھ کے مانگا, کبھی دن میں مانگا, کبھی آنسو بہائے, کبھی آہیں, کبھی سسکیاں. اوپر فرشتے سفارشی بنتے ہیں, یا اللہ یہ تو تیرا اتنا پیارا بندہ, تیری اتنی پیاری بندی, رو رو کے تھک ہاری, آنسو بھی خوش ہوئے, تو یا اللہ اب تو اس کا کام کر دے, اب تو اس کی مراد پوری کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی احب ان اسمع حنینہ, مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اور روئے اور روئے, مجھے اس کے رونے پہ پیار آ رہا ہے. دے دیا تو چپ کر جائے گا, پھر کب روئے, تو میں اس کا رونا سننا چاہتا ہوں, اس لیے میں ذرا دیر کر رہا ہوں دیر کر رہا ہوں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوا پڑے, اللہ تو اس کا رونا سننا چاہتے ہیں. دینے کے انداز ہیں, اور کبھی دیتا ہی نہیں تو وہ آخرت میں محفوظ ہو جاتی ہیں دعائیں, ان کا بدل اللہ آخرت میں عطا کرے گا. تو میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو, میں روز دس سال سے ایک مضمون بیان کر رہا ہوں, اللہ سے صلح کر لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اس سے بڑا وفاؤں والا نہ پاؤ گے, نہ بیوی میں, نہ خامن میں, نہ باپ میں, نہ ماں میں, نہ اولاد میں, نہ بھائی میں, نہ بہن میں. سچی صحیح وفا یا اللہ کے دربار میں ہے یا اس کے بعد اس کے رسول کے دربار میں ہے, باقی سب غرض کے سودے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا یا ہم نے ان کو دیکھا, کیوں ساری ساری رات رو رہے ہیں؟ اور ایک مزے کی بات سنو, اتنی آیت میرے سامنے آئی, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ کے جو صحابہ ہیں یہ دو طرح کے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور میرے نام پر مال خرچ کیا, جہاد کیا, یہ اور ایک وہ جو فتح مکہ پر ایمان لائے. یہ دو صفی ہیں, پہلے والے اعلیٰ ہیں, اس کے بعد والے ان سے نیچے ہیں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ہاں لیکن ایک میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے, جنت کا وعدہ کرتا ہوں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں نے تیرے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا حسنہ حسنہ کا وعدہ کر دیا. تو ایک دن میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا قرآن, تو یہ حسنہ اور وہ حسنہ جب آپس میں جڑے تو آیت اور زیادہ واضح ہو گئی, کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حصیصها وهم في مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں, دیکھنا تو بڑی بات ہے, آہٹ بھی نہیں سنیں گے, اور مزے کی زندگی میں ہوں گے. صحابہ جنتی ہوگی بات, استعمال کیا ازواج زوج, ازواج زوج کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ساتھی, دم دم کا ساتھی, پل پل کا ساتھی. تو بیویاں یہاں بھی ساتھ ہیں, جنت میں بھی ساتھ ہیں. باقی رہے گی اولاد, تو آپ نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور علی اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ایک بھائی پہلے شہید ہو گئے جعفر, تو آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جنت میں اس کے موتا کی لڑائی میں ان کے دونوں بازو پٹ گئے تھے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے وار کیا ہاتھ کاٹ لیا, پھر دوسرے ہاتھ میں لیا انہوں نے وہ ہاتھ کاٹ لیا, تو انہوں نے کٹے ہاتھوں سے سینے سے جھنڈے کو چمٹایا تو انہوں نے ٹکڑے کر کے دو بار دو ٹکڑے کر کے پھینک لیا. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں اس کو دو بازوں کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں دو پر ملیں گے, وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے, وہ جنت کے میوے کھاتا پھرتا ہے. تو اب پیچھے کون رہ گیا؟ صحابہ جنتی, اولاد جنت کی سردار, بیٹی جنت کی سردار, بیویاں جنت میں ساتھی, داماد آمنے سامنے گھر, علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے, دوسرے داماد عثمان ہیں تو کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے میرا رفیق تو ہے, ابو بکر سب سے محبوب ساتھی ہیں تو آپ نے کہا ابو بکر کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا, اور آپ نے کہا میرے بعد سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا ابو بکر داخل ہوگا. پھر عمر کو اللہ سے مانگا تھا تو آپ نے کہا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بڑا عالی شان بلند و بالا سونے چاندی یا خود زمرد سے مسین مرصع, میں نے پوچھا کس کا ہے, مجھے کہا گیا قریشی کا ہے, میں سمجھا میرا ہی ہے میں جو قریشی ہوں, اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. مسئلہ ہوگا اب بتاؤ کیوں رو رہے ہیں, اب کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ سارے جنت, اولاد جنت کی سردار, سارا گھر گھرانہ جنت کا وارث بنا دیا, تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ اور ایسا رونا کوئی ایسا ویسا رونا, 23 برس کی کوئی صبح رونے سے خالی نہیں, کوئی شام کوئی رات رونے سے خالی نہیں ہے, اور ایسا رونا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رو کے تو خود ہلاک ہو جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اس آیت کا ترجمہ دنیا میں کوئی نہ کر سکے کیونکہ الفاظ احساسات کا پیکر نہیں بن سکتے. اس آیت میں وہ درد ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم الفاظ میں نہیں ڈھال سکتا, یہ صرف قرآن کا اعجاز اور فصاحت ہے, اس نے آپ کے اندر کے سینے کی تصویر کھینچ کر یہ 3 لفظوں میں بھر دی. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, میں ترجمہ ہی کر سکتا ہوں کہیں آپ آہیں بھرتے بھرتے مر نہ جائیں, اور اللہ کی قسم یہ ترجمہ بہت ناقص ہے, کوئی اردو دان شاید اس سے اعلیٰ کر لے پر کیا کرے گا, نہیں ہو سکتا. یہ جو آہیں ہیں کیا صحابہ کے لیے, اولاد کے لیے, دامادوں کے لیے, قریبی ساتھیوں کے لیے, ان کا تو مسئلہ پہلے حل ہو چکا, کس کے لیے؟ آنے والی آخری نسل تک, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک آنے والی تمام امت کے لیے آپ تڑپے اور روئے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے میرے اللہ ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه منی فمن عصانی فإنك غفور الرحیم, جو میری مانے میرا, جو میری نہ مانے تیری مرضی, معاف کر عذاب دے. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, یا اللہ عذاب دے تیری مرضی, معاف کر تیری مرضی. اے میرے رب نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ خلیل ابراہیم کی کہوں, میں کیا کہوں؟ یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی امتی امتی, جو کہنا شروع کیا اور ایسا روئے ایسا روئے. امتی امتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے. آئے ہائے وہ کیسے ہم ظالم ہیں کہ توڑی دھار کے خنجر ہیں اور ہر وار اسی نبی کے سینے پر کر رہے ہیں. یہ نوجوان بچے, یہ نوجوان لڑکیاں, یہ لڑکے, یہ بوڑھے, یہ عورتیں, یہ مرد, دیکھو تو صحیح, سب کے ترکش خالی ہو چکے ہیں, ہر تیر سحر کا بھرا ہوا اسی کے سینے میں جا کے لگا ہے جو سینہ تمہارے ہی درد میں بھرا ہوا, اسی جگر کے پار ہوا ہے جو جگر تمہارے لیے چل گیا تھا, اسی دل میں جا کے پیوست ہوا ہے جو تمہارے لیے ابلتا رہا, تڑپتا رہا، مچلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جاؤ، طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے وہ لو لوہان ہوا تھا، وہ جگہ محفوظ ہے، عتبہ کے باغ کے باہر لگی ہوئی ہے، جہاں وہ باغ ہوا کرتا تھا، جاؤ اس دھرتی سے پوچھو کس دل بسی سے یہاں اس نبی نے دعا مانگی تھی، اور کیسے بے ہوش ہو کے گرا تھا، اور اس کے دامن سے پوچھو جا کر دانت کیسے ٹوٹے تھے، جسا کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، کیسے شہید ہوا تھا۔ ارے کبھی اپنی تاریخ تو پڑھ لیتے، نہ تمہیں ڈش دیکھنے سے فرصت ہے، نہ تمہیں انٹرنیٹ سے فرصت ہے، نہ تمہیں کمپیوٹر سے فرصت ہے، نہ تمہیں ننگے رسالوں سے فرصت ہے، نہ تمہیں ان اخباروں سے فرصت ہے۔ آئے ہائے، کچھ وقت تو دیا ہوتا اس محبوب کو جو تمہاری ساری جفاؤں کے بدلے میں وفا کر گیا، کبھی تو امت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا بد دعا کے۔ اتنے زخم سہے پھر بھی بد دعا نہ کی، اور عرفات میں 5 گھنٹے جو رو کے دعا مانگی ہے، صحابہ کے لیے وہ تو پہلے بخشے ہوئے، گھر والوں کے لیے تو ہے ہی جنت کے وارث، اپنی آل کے لیے وہ تو ہے ہی اس کائنات کا زبدہ اور خلاصہ اور مکھن، جن کے توفیل کائنات قائم ہے، تو اب 5 گھنٹے کیوں رو رہے؟ 6 گھنٹے اپریل کا مہینہ ہے، 1 بجے تک فارغ ہو گئے تھے، میرا اندازہ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے جو میں نے اندازہ لگایا، اندازہ یہ وقت کی تحریر کو نہیں، 1 بجے تک سب کام سے فارغ ہو چکے ہیں، 7 بجے جا کر سورج ڈوبتا ہے اپریل میں، 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھ پہ بیٹھے ایسے، پھر جب تھک جاتے تو نیچے آ جاتے، اور تھک جاتے تو ایسے آ جاتے، پھر جب آہوزاری پہ آتے تو ہاتھوں کو سینے سے لگا کر دونوں ہاتھ اس طرح ہلتے تھے جیسے سکیر آہوزاریاں کرتا ہے، جیسے منر کی آپ کا حالت یہ حالت، پھر کبھی کبھی اونٹنی ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی پکڑ لیتے اور یہ ہاتھ ایسے ہی تڑپتا رہتا تھا، ایسے ہی تڑپتا رہتا، تم نے اسی کو چھلنی کر کے رکھ دیا، کیا بوڑھے کیا جوان، اور پھر بھی وہ تمہارے لیے وفا ہی کرتا چلا گیا۔ موت کا وقت، اللہ کی ملاقات کا وقت آ چکا ہے، کون کسی کو یاد کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، جس کے در پر ملک الموت بھی بن پوچھے جا نہ سکے، اس کے ہم باغی ہیں، آپ کی اجازت سے ملک الموت اندر آئے، کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، آج پہلا اور آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھ لینا، پوچھ کے اندر جانا، اور پوچھ لینا، آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو واپس آ جانا۔ اب آپ کیسے کہیں گے میں ایسے کروں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ نے کہا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے، کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا، تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے، پوچھ کے آؤ، میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں پوچھا، پتا ہے کربلا میں شہید ہو جائیں گے، پتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ تو نہ مانگا، چلو چلو چڑھے سولیوں پر، یہ نہیں اس جہان کی ریت ہے، پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے باپ۔ تو جبریل چلے گئے، ملک الموت کھڑے رہے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم الان قررت عینی، یا اللہ بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب بے شک مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ ملک الموت کو حکم دیا تقدیر کو نافذ کرو، اللہ کے امر کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ ہی آخری لمحات بھی نہیں ضائع کیے، اے میری امت الصلاه وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد میں کتنے نمازی رہ گئے، وما ملکت ایمانکم، غریبوں ما تحتوں، مسکینوں غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں، ہر کمزور طبقہ مراد ہے، کمزور طبقے، غریب، مسکین، ما تحت، بیوہ، اچھا سلوک کرنا، گالی گلوچ پہ نہ آنا، کون سا ہے جو آج گالی نہیں نکالتا، ماتھے پہ محراب ہیں زبان گالیوں سے کیا ہے, تہجد گزار ہیں زبان گالیوں, عورتیں تک گالیاں نکالتی ہیں مرد مرد رہے. او میرے بھائیو, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دینا تھوڑا ظلم ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا ظلم ہے. السلام ما ملکت ایمانکم, کتنوں نے اس وصیت کو پالا. تو میرے بھائیو, ہم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے, لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. تو ہم تو جھولا سبق یاد کرنے کرانے آئے ہیں کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, عرصہ ہی بیت گیا, اللہ سے دوستیاں ٹوٹ گئیں. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ سے دوستیاں تھی, راتیں بڑی آباد تھی, دن بڑے مسرور تھے, صبح شام بڑی شاداں تھی. جب اللہ سے تعلق تھا, محبت جوان تھی, دل آباد تھا, سینہ پر بہار تھا, کیا خزاں آئی, کیا خزاں آئی, کیا رات آئی, سب کچھ لوٹا دیا پھر بھی ہوش نہ آیا. تو میرے بھائیو, نوجوان بیٹھے ہو اکثر, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ سے اس کے رسول سے صلح کرو, اس کو تبلیغ میں نکل کے سیکھو. یہ ہم محنت کر رہے ہیں, ہم کون سا تبلیغی جماعت کی دعوت دے رہے ہیں یا اپنی دعوت دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں دیکھو, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو. حضرت علی کا ارشاد ہے, سونے کے پانی سے لکھو, یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو تمہیں کیا کہہ رہا ہے. اگر تمہارے کام کی بات ہے تو لے لو, مت کہو تو آپ کا کرتا نہیں, میں نہیں کہوں کی جان. کتنے بڑے ظلم و ستم کی بات ہے, اگر تیری بات ہے تو لے لے. تیرا گرا ہوا بٹوا, کوئی جرسی تمہیں اٹھا کے دے تو نہیں لوگے, تو جرسی ہے تیرے ہاتھ سے نہیں لیتا. تیری بڑی مہربانی, تیری بڑی مہربانی, تو نے میری متاع مجھے واپس کر دی. میں بندہ ہوں تو مجھے اور میرے رب کے درمیان چھوڑ دو, میں جانوں میرا رب جانے. جو تمہیں سوا گھنٹے میں بتایا ہے اس پہ غور کر لو, اگر یہ تمہاری ضرورت ہے تو لے لو. میں جانوں میرا میرے آکار ہوں یا میں اپنی واوا چاہتا ہوں, تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی, تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں. تو میرے تم ذمہ دار نہیں ہو, میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہم پر فرض ہے. جب فرض مٹ جائے تو یاد دہانی کرانا فرض ہو جاتا ہے. فرائض مٹے پڑے ہیں, ماؤں کی آہ بکا ہے, باپ کی سکھیاں ہیں, اولاد جوان ہے. بدبختوں کو توفیق نصیب نہیں کہ دو چار ہاتھ مٹھ مروڑے بھر کے اپنے باپ کو سلا دیں, وہ تھوڑا اس کے سر پہ تیل لگا دیں, اس کو چائے بنا کے پلا دیں. جو باپ تمہیں انگلی لے کے پکڑ کے چلا, تمہیں گود اٹھا کے, تمہیں کندھے پہ اٹھا کے, تمہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے, برس اللہ برس جس نے اپنی جوانی کو تم پہ قربان کیا, فدا کیا, وہی باپ ہائے کر کے کروٹ بدلتا ہے کہ شاید بیٹا آ کے کچھ تھوڑا سا مجھے سب پہنچا دے. اس ظالم کو توفیق نہیں ہے کہ وہ تو کمپیوٹر پہ مصروف ہے, انٹرنیٹ پہ مصروف ہے. جب ماؤں کی آہو پکارو, اور باپ جوان اولاد سے بات نہ کر سکتا ہو کہ پتہ نہیں آگے کیا بکواس کر دے. جانتے ہو قیامت کا ڈنگ کا کب بچے گا؟ اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے. کہا کوئی نشانی تو بتائیں, تو آپ نے کہا جب دیکھو جوان اولادیں ماؤں سے نوکر کی طرف سلوک کریں تو سمجھنا آ رہی ہے. جب اسلام آباد کے گھر گھر میں ماؤں کی آہو بکا ہو, جوان اولادوں کو توفیق نصیب نہ ہو ان کے قدموں میں بیٹھنے کی, تو سمجھو کہ قیامت آ رہی ہے. ہاں ہاں, جب ماں باپ بوڑھے ہوتے تو ان کی تمنا ہوتی بچے ہمارے پاس بیٹھے, پہلے یہ ان کے لیے جاگے بھی صحیح, تھکے بھی صحیح. وہ جاگے تو یہ جاگے, وہ روئے تو یہ روئے, وہ ہنسے تو یہ ہنسے. کیا، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. پیغام آیا ایک گھر سے، یا رسول اللہ میرے حامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. القما مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی اور کلمہ نہ پڑھ پائے. ماں زندہ ہے، باپ کا جی ماں زندہ ہے، کیا حال ہے؟ کہ ناراض ہے. سب نے فوراً پیغام بھیجا، ارے تم کی ماں میں آؤں کیا؟ تم آؤ گی؟ کہیں میں آتی ہوں. آئی تیزی سے. آپ نے فرمایا القما سے تمہیں کیا شکایت؟ جی کوئی نہیں، مجھے اس کی دین کی کوئی شکایت. تہجد گزار، شب بیدار، نمازی پرہیزگار، میرا نافرمان، زبان بڑی گندی استعمال کرتا تھا، میرا اس نے دل زخمی کیا ہوا ہے. آپ نے کہا اسے معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ میرا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا اس کو معاف کرنے کا، میں نہیں معاف کرتی. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور القما کو آگ لگا دو. ارے یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے گی؟ کہاں، تم نے معاف نہ کیا تو جہنم کی آگ اسے جلائے گی، تو کیوں نہ میں جلا دوں، یہ تخفیف ہو جائے. اچھا یا رسول اللہ، اگر اتنی بات ہے تو میں القما کو معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، جنازے میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے. پھر واپسی پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کچھ قبول نہیں. تو ہاں میرا دین تھوڑا ہی بیان کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ مبارک زندگی کو اپناؤ. آج کا دین صرف مسجد کا سمجھا جاتا ہے، نماز پڑھی تو بڑا دیندار آدمی ہے. بے شک نہ پڑھنے والے سے لاکھوں کروڑوں درجے افضل ہے، پر زندگی تو 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھل کر چلنے کا نام ہے. اس میں عبادات کا بڑا حصہ ہے. نماز نہیں تو اسلام آباد، اسلام آباد کیا ہے؟ وہ تو کفر آباد ہو جاتا. تو اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، ہاں یہ اسلام آباد ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں. لیکن یہ تو صرف 2 گھنٹے کی زندگی ہے مسجد کی، جو باقی 22 گھنٹے کی زندگی آزاد ہے؟ نہیں آزاد. تجارت میں، ذات میں، معاشرت میں، معیشت میں، رہن سہن میں، پوری یاد رکھو میرے بھائیو، زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی سونے چاندی کا نام نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہوگا ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہوگا ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. نہیں نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں. اللہ کے نبی والے اخلاق اپناؤ گے تو تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، ان کوارٹروں میں بھی اور وہ ادھر مارگلا کے دامن کے جو بنے ہوئے محل ہیں ان میں بھی. اگر حضور والے اخلاق ہوں گے تو زندگی خوشحال ہوگی، اگر نبوت والے اخلاق نہ ہوئے تو اگر خانے بزرگی سے حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ کی قسم سوکھی روٹی میں بھی وہ تازہ کے مزے پاتی ہے، اندھیرے گھر میں وہ ٹھیک چراغ جلاتی ہے، خان بدتمیز ہے تو گھر سنگ مرمر بھی اسے سنگریز نظر آتے ہیں، اور ریشم اور کم خواب دن وہ اسے کانٹوں بھرا لباس نظر آتا ہے، بیوی اگر محبت کرنے والی فرما بردار ہو تو کچا گھر بھی جنت بن جاتا ہے، بیوی بدتمیز ہو اور بد زبان ہو تو سنگ مرمر کے گھر بھی وہ آگ سے دہکنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور سب سے پہلے تراویح میں جس عمل کو تولا جائے گا وہ نماز روزہ حج زکات نہیں تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ بیوی اور بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا پہلے اس کو تولا جائے۔ پھر عورتوں کو سمجھایا، ایک عورت ہے یا رسول اللہ میرے خامند کا مجھ پہ کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا سر سے پاؤں تک زخمی ہو، زخموں میں پیپ پڑ چکی ہو اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر اسے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ اخلاق ہیں جن کو زندہ کرنے سے گھر جنت بنتا ہے، سونے چاندی سے نہیں، نئی چمکیلی گاڑیوں سے نہیں۔ اوہو میرے بھائیو، نبی والے اخلاق کو چھوڑ کر کبھی کوئی آباد نہ ہو سکا، اور نبوت والے اخلاق کا زیور پہن کر کبھی کسی کا گھر برباد نہ ہوا۔ اگر میرا بیٹا شادی کے لیے تیار ہے، ڈاکٹر بن گیا، ارے انسان بھی بنائیں گے نہیں، تیار کپڑے تیار سب کچھ تیار ہے، روزے تیار سے اخلاق بھی نہیں بن سکتی، سسر باپ نہیں بن سکتی، سسرال ایب اچھالتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق نہیں ہیں۔ یہ دستور جاہلیت کا ہے، یہ ہمارا دستور ہے جہالت کی وجہ سے، ورنہ یہ کوئی لازمی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اخلاق میں تو ساس بھی مائیں بن جاتی ہیں، سسر باپ بن جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی دور دورہ بد اخلاقی کا ہے؟ اگر بیٹی کو اخلاق اور چپ رہنا نہ سکھایا تو آگے تو ہر کوئی ایگزامینر بیٹھا ہوا ہے، سسر الگ آزمائے گا، ساس الگ، خامد خود الگ، نندے الگ، دیور الگ، جو ایک بچی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جاتی ہے، کیونکہ نہ اخلاق سسرال میں ہے نہ میکے میں ہے۔ بس جوان ہے شادی کرو، کماتا ہے شادی کرو، یہ کوئی معیار ہے بھائیو؟ اللہ نے عورت کا مقام بخشا ہے شریعت میں، عورت کا جائیداد میں حق پہلے رکھا ہے، مرد کا بعد میں رکھا ہے، لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، عورت کا حق پہلے بتایا جا رہا ہے، مرد کا بعد میں بتایا جا رہا ہے۔ جتنا دو عورتوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے، جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے۔ بے خطا ہے، تنفیذ میں بھی بے خطا ہے، فیصلوں میں بھی بے خطا ہے، توازن میں بھی بے خطا ہے، دینے اور لینے میں بے خطا ہے، ہمارا کیا ہے، ساری تدبیریں کر کے بھی توڑ کے خود بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انسان ہر حال میں ناقص ہے۔ تو محبوب کے طریقے پر چلیں گے، نیت کرتے ہیں اس کی نہیں، آج کے بعد اللہ سے صلح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو ایک دفعہ مجھ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ ایسے نہ سمجھنا، یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے بات، اگر تھوڑے سے دھیان سے کرو گے تو اپنے اندر کی دنیا اور پاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نافرمانی میں کبھی کوئی سکھ نہیں پا سکتا، اور اللہ کی فرما برداری میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آج اپنے عہد کو پکا کرو، اور اپنی بات اور ایک اور بات صاحب کہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں، اگر ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارا معاملہ دنیا کے بادشاہوں سے نہیں، احکم الاحکمین رب العالمین کے ساتھ۔ زخمی سے دو آدمیوں کو نکالے گا, فرم دکھائے گا چلو واپس, تو ایک دوڑ لگا دے گا اور دوسرا پیچھے مڑ کے دیکھنا چلے گا پھر یوں دیکھے, چلے گا پھر یوں دیکھے گا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائے گا. اور تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ آگ کی طرف. کہ یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ میں گیا, تو سوچا آج تیری مان لو شاید اسی زفیل تو رحم کر دے. ہاں بھائی, اور تو کہاں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ اس امید پر کہ ایک دفعہ نکالنے کے بعد دوبارہ تو ڈالا نہیں کرتا, اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ تو کب بلا لے, تو کب بلا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم نے مجھے خوش کیا, جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ. بہانے تلاش کرتا ہو درگزر کرنے, معاف کرنے کے. کوئی بدبخت ہوں گے جو انتہائی درجے کے ظالم نافرمان جہنم میں جائیں گے, ورنہ تو خود چاہتا ہے کہ میرے بندے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. خود اللہ کا میں تمہیں عذاب دے کے کوئی خوش نہیں ہوں, تو میرے شکر گزار بنو, معاف کروں. رائے توبہ پکی ہو گئی نا, سارے جہان سے توبہ کرانی, اس لیے اٹھو اور بولو اور اپنے نام پیش کرو. چار چار مہینے کے لیے تمہارا اجتماع سر پہ آ ہوا ہے, اجتماع سے جماعتیں بنا بنا کے اب اپنے نام پیش کرو.